I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry. 4 minuty po 4, czas na piosenkę dnia. Ani się obejrzeliśmy, a tu proszę, z lewa, z prawa. Katryna. To Karol Sirogucki. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejnych zamachów. Ogłaszam stan wyjątkowy,

pytali się, jak jest nagranie w trójce. Prawie 12 minut po godzinie czwartej. Kontakt z nami na trzy sposoby, to wszyscy wiedzą, ale przypomnę niektórym, a i może sobie też utrwalając. budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, jeszcze do naszej skrzynki smsowej 71335. No to już chyba wszyscy gotowi, będziemy tak przeciągać, to i świt, i weekend, i ferie, i urlop nas zostanie. Piątkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Tylko ja w tym mieście przepuszczam tak słów kany. Oni śmieją się ze mnie tak jak ja. Śmieję się do nich. Może któregoś pięknego dnia wszystkim ludziom oczy wyjdą z orbit. Już pozamiatane, już po wszystkiemu. Szybciusieńka rozgrzewka i rozgrywka dzisiejszych budzikowych przodowników korespondencyjnych. Kolejarz z Małoszewicz na Dzikim Wschodzie ciągnie wachtę, lekki przymrozek, błyskawiczny sygnał SMS-owy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich jeszcze w robocie. Na dzień dobry, zarobiony pan Konrad z Leszna, Włóczyki też tym razem z Leszna po 31 dniach i pokonaniu 20 tysięcy kilometrów. Kółko, a może bardziej figura została domknięta. Dziś z samego rana po 5:00 kawa i do Poznania na przegląd włóczykijowej lodówki. No, a później pit stop w Olsztynie, tam oliwa do wymiany i filtry i można zacząć wolne. Pan Konrad z Leszna jako pierwszy dziś mailowo. Włóczyki razem z nami, jak słyszymy, również i między jedną a drugą trasą w rozjazdach. No i też w rozjazdach pan Tomek z Robczyc. Dziś jedziemy w kierunku Rzeszowa i Tarnowa. Plus jeden, takie nie wiadomo, czy to deszcz, czy śnieg na trasie. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, ale im bliżej górek, tym więcej bieli. Jak informują panowie, się Na mobilki przybieliło, więc również trzeba uważać. Ciąg dalszy sygnałów, bo nasłuchuję i podglądam za chwilę, a teraz 17 minut po godzinie 4. Słyszałem rzeczy o Radio i tak jakoś wpadło w ucho. Pomyślałem sobie, przypomnę Państwu również i to nagranie, choć nowe. Być może w zestawie do głosowania, jeśli Państwo mieliby ochotę, zachęcamy do głosowania. No, przecież lista sama się nie zrobi, a tym bardziej ta w wydaniu Szklarsko-Poremskim. Polecamy Państwu serdecznie i odwiedzenie, bo to trójka górą w ten weekend właśnie. Atrakcji nie zabraknie. A jeśli nie zawitać osobiście do zimowej stolicy trójki, to być przy radioodbiorniku. To tak polecamy na te najbliższe kilkadziesiąt godzin. Dziś imieniny Lilianny. O, składamy najlepsze życzenia. Piękne, oryginalne imię. Ale dziś także pamiętamy Cyryla, Metodego i Walentego. Słońce obudzi się chwilkę przed siódmą, zajdzie po 16:30. Tak naciągnąć rzeczywistość tej przed 17:00. Prawda, że inaczej brzmi? Przed siódmą wschodzi, przed 17:00 zachodzi, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. No i dzień dłuższy od najkrótszego, nieco ponad 2 godziny. Nie, dłuższy od najkrótszego. Nie, dobrze powiedziałem, żeby się tylko nie wykopyrnąć w drugą stronę. Choć jak kiedyś zwrócił uwagę słuchacz, najgorsze by było, jakby dzień był krótszy od najkrótszego. Ale tego nie powiedziałem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut po godzinie 4. No to piątek przed nami, 14 dzień lutego i sobie pomyślałem, że dziś z okazji... Powiedzieć. Z okazji walentynek. Zabrałem ze sobą gitarę i coś Państwu zagram. Chodźcie. Dobra, gramy. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam,

I tak w 1663 roku Kanada została królewską prowincją Francji. To było 357 lat temu. Z kolei 241 lat temu zginął na Hawajach James Cook, najsłynniejszy angielski podróżnik XVIII wieku. 126 lat temu urodził się Jack Benny, amerykański aktor komediowy, dramatyczny, jedna z największych gwiazd amerykańskiego radia i telewizji. Zmarł w 1974 roku. 107 lat temu urodził się Wawrzyniec Żuławski, kompozytor, muzykolog, taternik i alpinista, profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Zmarł w Alpach w 1957 roku. A w 1919 zmarł Wiktor Gomulicki, poeta, dziennikarz, prozaik, badacz dziejów Starej Warszawy. Dziś wspominamy go w 101. rocznicę śmierci. Wybrane wydarzenia, także te muzyczne, to już za niecałą godzinę, a za 3 minuty i 33 sekundy najświeższe informacje pogodowe. Namówiłem, że punktualnie, przecież Creed przebojowo, Rain. No to też tytułem wstępu muzycznie do tego, o czym pan synoptyk. A w pierwszej części listu pana od pogody o tym, że północno-częściowa centralna i północno-zachodnia Europa pod wpływem niżów z frontami, pozostały obszar kontynentu znajdzie się w zasięgu oddziaływania wyżów, no i Polska będzie w zasięgu wypełniającego się niżu, którego ośrodek z nad Niemiec przemieści się nad Podlasiem. No i z zachodu na wschód kraju, wiadomo, przemieści się także związany z tym front okluzji, o tym zokludowanym powietrzu już kiedyś na zajęciach z meteorologii mówiliśmy. Będziemy w powietrzu polarnym, morskim, ciśnienie bez większych zmian. Po 4.30 sprawdzamy szczegóły prognozy. pochmurno dziś, pochmurno. Wczoraj tak się troszeczkę znęcałem nad panem od pogody. Mówiłem o tych większych przejaśnieniach w mniejszości. No i będzie. W wielu miejscach jednak rzeczywiście przez te chmury śniegowo-deszczowe pokazywały się promienie słoneczne. Co zresztą bardzo nas cieszy, bo chyba ostatnimi dniami jednak te chwile ze słońcem były krótsze przez silny wiatr przedmuchujący właśnie te chmury. Jednak chmury w większości. No a dziś proszę bardzo, znowu pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia, to już biorę sobie to do serca, że tych rozpogodzeń może być rzeczywiście więcej. Ale prócz oczywiście rozpogodzeń także miejscami deszcz i śnieg z deszczem, opady przechodzące w deszcz, a na północnym wschodzie śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem w górach, śnieg przechodzący w sam śnieg. A wiatr jest słaby i umiarkowany już na południu, wciąż porywisty, południowy i wschodni, skręcający na kierunki zachodnie i północne. Na Podkarpaciu wiatr w porywach do 60, w Bieszczadach do 70, w Sudetach do 90 km na godzinę. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie. Tak jest, śnieżne. No ale już chyba pozostaje nam się cieszyć. Zgodnie z zapowiedziami wiatr osłabł dziś, słaby i umiarkowany w większości regionów. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie. Ambulatoryjne wyniesie 999 hektopaskali, a na termometrach dziś od zera na Podlasiu, około 4 w centrum i na wybrzeżu. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku oraz na krańcach południowych do plus 7. Saturn, Mars, Merkur. kleszczy i Odyseję. O tak, tak, tak, tak, tak, tak. Często to wspominamy. O tak kosmicznej porze, a tam w piosence tego właśnie motywu nie zabrakło. Sygnał od państwa. Sprawdzamy listę obudności tych, którzy już na nogach, tych, którzy jeszcze być może zarywają kolejną noc z rzędu, być może dzień się komuś przeciągnął, być może już obiado, kolacja, popołudniowa pora, albo jeszcze kolacja właśnie przed pójściem spać. No to sprawdzamy pod różną szerokością geograficzną, gdzie państwo spędzają tenże, no, dla nas tutaj nieludzki czas. No i oczywiście także sygnały zaczepno-obronne, między innymi z Sandomierza od pani Mirki, która to tak chyba chlapnąłem, że to święto, no ten dzień, no dobrze, że świętujemy. Czy to święto pana rajcuje? Tak napisała pani Mirka. Bo mnie nie, w uzupełnieniu. Ja wiem, czy rajcuje. Jak już jest, to wydaje mi się, że można zawsze z czegoś coś dobrego wyciągnąć, wycisnąć i z tego święta też być może samo sedno, a niekoniecznie całą tę komercyjno-różowo-przesłodką otoczkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ostatnio także taka inicjatywa, jak już o tym mówię, pojawiła się, zdaje się, że chyba oddolna, nie wiem czy nie, polskich sadowników z okolic Grójca, którzy to, że to wspominają, że właśnie jak będzie, że to święto to takie troszkę szukanie albo dowartościowywanie drugiej połówki. No a Polska, druga połówka, gdy sobie to złożymy, niekoniecznie z pomarańczami nam się kojarzy, ale być może także okolice Grójca właśnie z jabłkami proponują, by to święto było też takim świętem jabłka. Jeśli mamy kogoś w pewien sposób adorować, obdarowywać, czy wykazywać jakieś życzliwe sygnały właśnie w tym dniu, to może właśnie w postaci jabłka. Wydaje mi się, że to świetna i zdrowa inicjatywa, niekoniecznie może i czekoladki, może i coś, czego sobie człowiek nie życzy, a przecież sporo takich różnych, a to proszę, bęc jabłko na przykład koleżance z pracy. Można, można. Wydaje mi się, że to fajna inicjatywa i zamykając ten długi, może przydługi wywód, jeśli mielibyśmy coś wycisnąć, może i z tych jabłek też coś wycisnąć, ostatnie soki, z tego święta właśnie coś dobrego. O, może to i taka ciekawa inicjatywa. Tak mi się wydaje, być może państwo mają inne pomysły na świętowanie, jeśli tak, to proszę napisać budzik@polskieradio.pl 2273 numer telefonu i numer do skrzynki SMS-owej, by dostać się do tychże właśnie SMS-ów 71335. Jak świętować, by nam się to nie przejadało i by nas to, jak już sformułowała to nasza słuchaczka, rajcowało. No to co, za 21.05. Państwu się spodobały te gitarki, kiedy tak redaktorek tutaj troszeczkę, jak już przyniósł, to i zagra, co? Wspólnie z RWPL, co państwo na to? With our happiness, it's nothing but a lie. Ależ ciekawe, wycinanki gitarowe. Nie znudziły nam się i bardzo dobrze. I od czasu do czasu warto przypomnieć sobie właśnie takie oto kompozycje. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Wojtka. Wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękujemy. To jeszcze dziś napływają życzenia po wczorajszym Światowym Dniu Radia. Serdecznie Państwu dziękujemy. Na dzień dobry. Już z nami, już, bo już obudzony z kamienicy Rzepkowskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy. To pan Adam. Sygnał od pana Adama z Jarosławia. Biegający pan Adam o tym, że za oknem prawie 3 plusy brak wiatru i sucho. No i do przebiegnięcia, jak zwykle zresztą. No, czasami się zdarza więcej. Dziś plan na piątkową dychę w szybkim tempie, a wystart o godzinie 5. No to jeszcze 16 minut zostało. Na dzień dobry także pan Marek kłania się, wybiera się w kurs na Szklarską, śniadanko kończy, miam, wszystkiego najlepszego walentynkowo. To takie życzenia i do tego jeszcze dokumentacja fotograficzna. No, świętujemy jak nic. Bardzo dziękujemy również za życzenia od pana Rafała. Gorących walentynek. No i dalej czekam na wiosnę. To kolejny sygnał. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którzy w różnych zakątkach kraju w jakikolwiek sposób świętują. Pani Ela z Opola daje 4 stopnie, pan Paweł z Łosic, już wcześniej słyszany, daje plus 1, pani Aleksandra z Leszna plus 3, żywej duszy na parkingu, kostka gorzkiej osładza serce, rozgrzewa uczucie, tak w sam raz na dziś udanego białego urlopu, kartę urlopową podpisuje pani Aleksandra. Kłaniamy się, dzielimy ten los. Pani Monika z Opola również warto pamiętać, bo to bardzo ważne święto i dziś dzień chorych na epilepsję. Warto pamiętać. No i to jabłko. Spodobało się pani Monice z Opola. No, bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że to może rozrosnąć się inicjatywa i w pewien sposób czerpiąc garściami z innych świąt, przenosząc to na nasz grunt, może przynieść same korzyści. Umila mi drogę do pracki. Pan Piotr także z nami. Bardzo dziękujemy za życzliwe słowo. I jeszcze pani Ania, zaspana, ale również z nami na słuchu. Tak podglądam. Niektórzy troszkę dalej od kraju raju, niektórzy troszkę bliżej. To za chwilkę będziemy sprawdzać także zagraniczną listę obudności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No już minęła 4:44, 44:44. Teraz już za 14:05. W małej kropce mapy chłopakom nudzi się. Wsiadają na rowery, jadą gdzieś przed siebie. Tam, gdzie nie słychać miasta szumu fal, pozwala to myślom rozwinąć wielkie skrzydła. Fantazja w głowach, mrówienie w brzuchu tak, jakby sunęli po drogi mlecznej bieli. Chociaż na chwilę poczuć chcieli się jak gwiazdy i światła, co nigdy nie chcą zgasnąć. Potrzebowali wspaniałego planu, by otworzyć tunel i wdrapać się na szczyt. Zagubieni w życie weszli w nie za dnia, deptali, a kręgi zostały jako znak. Mam, nie niespodziewanie w nocy nad kręgami coś zawisło, świeciło w powieki promieniami. Chłopaków sen na zawsze inny był. W mleku spokojnie zanurzyli się. Wszystkie rowery zardzewiały, gdy wypowiedział to jedno bardzo ważne zdanie. Jestem tu, bo ty w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo ty w waszym świecie lepiej żyło się. Jestem tu, bo ty w waszym świecie lepiej żyło się. Takie smaczki lubimy w naszych zabawach buzią i językiem. Co to są te żyłosie? Żyłosie, żyłosie w piosence Łagodnej Pianki, prawie science fiction. Pamiętamy z zestawu utworów skutecznie budzących za rok 2015. Zdaniem państwa wysokie, miejsce 10. No i powracamy do tych nagrań skutecznie budzących. Już za godzinę poznamy pierwszą trójkę, bo pozostało z tego, co najlepsze z tej dziesiątki utworów za rok 2019. No właśnie, czasami tak się zastanawiam, jak w piosence, po co tu jestem. Jestem po to, by lepiej żyło się, no może by lżej się państwu wstawało. Tych sygnałów życzliwości dziś o poranku jakoś wyjątkowo dużo. Nie tylko od święta. Może nie sygnałów miłości, ale bardzo serdecznie za nie dziękuję. Między innymi nasz wierny słuchacz w drodze do pracy informuje, że umilamy czas. No mam nadzieję, że bardziej muzyką niż słowem, chociaż staramy się tu na lewo i prawo, jak tylko możemy kolektywnie w naszym budzikowym gronie. A kto w tymże? Między innymi pani Iza z Nowej Zelandii też dziś słucha, od początku podpisuje piątkową listę, podpis obowiązkowy. No i co? I pokoncertowo, i na żywo. Genialnie. Zauroczona jestem supportem Miss X, ale także koncert The Stranglers Extra, Always the Sun, ośpiewane mocno i mocno. No, grali. No i co? I urlop. I pani Iza do Christchurch, do Nowej Zelandii zaprasza mnie na urlop. No, to tak połowę urlopu w jedną, w drugą stronę trzeba by przeznaczyć. Nie, to chyba warto pozostać może. A jeśli chodzi o te dłuższe wypady, kiedy to człowiek będzie miał więcej wolnego, a to pociągająca Nowa Zelandia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Holandia także z nami i pan Michał. Najlepsze życzenia dla budzikowej ekipy i nie tylko z Velsen Nord. Miłego weekendu już. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry to od pana Michała, na dzień dobry również od pana Łukasza, który to boksujący się z poranną rzeczywistością pozdrawia z trasy Gliwice, Słowacja. Za wielką wodą pan Robert, gdzie 5 stopni, delikatny wieterek, no i jest przyjemnie. No i co? I człowiek świętuje także w Nowym Jorku, ale w nie tak odleglejszej Kanadzie, również minus 34 stopnie. Prognozy się sprawdziły. Sprawdziły? Tak nie do końca. Odczuwalna minus 23, z rana minus 30, może 32. Ekstremalny chłód. Zatem gorących walentynek życzy nasz wierny słuchacz Smog Wawelski z Toronto. Kłania się także, tak sobie patrzę, długość, szerokość geograficzna N36, E140. Jeśli dobrze kojarzę, to będzie Narita w Japonii. Kłania się pan Igor, 15 stopni i pochmurno tamże, jeszcze większe, 2 stopnie teraz, ale poszybuje do 10 po południu. To od pana Piotrka z Harrogate'u. Pan Piotrek, singiel dziś. No to jednak ma znaczenie w tym dniu, więc również i to nadmieniamy, bo pan Piotrek to dopisał.